czerwona kartka to by była, żeby można było pewne projekty, co do których nie ma jednomyślności, nie ma zgody, nie ma zdecydowanej większości, wrzucić do kosza. No tak, ale już procedury w parlamencie, w samym parlamencie europejskim są tak skonstruowane, że dąży się przede wszystkim do tego, żeby zawrzeć kompromis. No czasami nie wychodzi, ale chodzi o to także, żeby nie upokarzać jakimiś rozwiązaniami prawnymi, które zapadłyby w parlamencie innych krajów i w związku z tym zwiększenie roli parlamentów krajowych. Ale tego nie będzie. Czy pan poseł Liberacki żałuje? Nie, tego nie będzie. Nie, nie żałuję tego, dlatego iż nie była to koncepcja w jakikolwiek sposób dojrzała. Co to znaczy parlamenty? Ile? Jeden, pięć, większość, połowa? Większa połowa, przepraszam, bo połowy nie zawsze są równe. Więc to była idea kiedyś rzucona i nawet wiemy, kto to zrobił. Natomiast w tej chwili traktujemy, że jest współpraca Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi. Notabene jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego to było w moim portfolio. Mieliśmy zwyczaj kilka razy w roku spotykać się z parlamentami narodowymi in gremio, albo też w poszczególnych obszarach. Bo wyczerpaliśmy czas, a nawet go troszkę przekroczyliśmy. Bardzo panom dziękuję z przygodami, z trudnościami. Dziękujemy. Ale byli z nami profesor Bogusław Liberacki, SLD i Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowani, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18, półtorej minuty temu. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. 22-letni zabójca Krystyn Zmrowin trafił do aresztu, zdecydował sąd. Do końca lipca komisja badająca wyłudzenia VAT przesłucha 10 świadków. Nawałnice przegoniły turystów z greckich plaż. Sąd w Świdnicy zdecydował, że najbliższe 3 miesiące 22-letni Jakub A. spędzi w areszcie. W ubiegły czwartek mężczyzna uprowadził i brutalnie zamordował dziewczynkę w Mrowinach. Spekuluje się, że jednym z motywów mogła być zemsta za to, że matka 10-latki poświęcała jej zbyt dużo czasu. 22-letni student z Wrocławia był w kobiecie zakochany. Sąd w Świdnicy podzielił obawy prokuratury, że mężczyzna może się ukrywać i mataczyć. W sprawie mówi prokurator Mariusz Pindera. W pełni podzielił argumentację wskazaną we wniosku, czyli grożącą podejrzanemu surową karę, obawę matactwa z jego strony, utrudnienia postępowania i ukrycia się. I uznał, że są to przesłanki, które wskazują na to, że w takiej sytuacji tylko tymczasowe aresztowanie zabezpieczy dalszy tok postępowania. 22-latkowi grozi dożywocie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u przesłucha do końca lipca ostatnich 10 świadków. Szef komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że komisja zakończy swoją pracę najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu września. Na ten moment mamy jeszcze 10 przesłuchań wyznaczonych do około 20 lipca. Być może 11 to druga część przesłuchania pana Donalda Tuska, które zostało przerwane. Mamy również 12 świadków na takiej, nazwijmy to nieformalnie, liście rezerwowych, czyli świadków, którzy zostali powołani na świadków, ale jeszcze nie mają konkretnej daty przesłuchania. Tu no, liczymy się z tym, że znacząca część z nich ostatecznie nie zostanie przesłuchana, bo trzeba pisać raport. Od 20 lipca będzie czas, będzie miesiąc na napisanie raportu. Pod koniec sierpnia jego publiczna prezentacja i pewnie w pierwszym tygodniu września komisja go przyjmie i zakończy pracę. Na przyszły tydzień komisja zaplanowała m.in. przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych Bartłomieja Sienkiewicza, a także byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz szefa gabinetu politycznego premiera Sławomira Nowaka. Ponad 95 tysięcy dni zwolnień lekarskich z powodu migreny. Tak było w ubiegłym roku. Osoby cierpiące na migrenę opuszczają od 2 do 7 dni pracy rocznie, a w przypadku ciężkich ataków nawet do 40 dni. Koszty pośrednie związane z tą chorobą szacowane są od 6 do ponad 8 miliardów złotych rocznie, mówi dr Grzegorz Juszczyk. Ponad 85% z tych kosztów to są koszty ponoszone przez system ubezpieczenia społecznego, czyli absencja chorobowa, głównie przez pracodawców i przez pracowników, ponieważ wynikają z obniżonej efektywności w pracy. To znaczy osoby, które chorują na migrenę w trakcie napadu albo bezpośrednio po nim mają obniżone możliwości wykonywania swojej pracy. Pomóc ma kampania Razem pokonajmy migrenę zawodowo. Inicjatorem akcji są pracodawcy RP. Badania dotyczące znaczenia tej choroby z perspektywy systemu ochrony zdrowia przeprowadził Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny. Neurolog profesor Wojciech Kozubski dodaje, że migrena jest poważną, przewlekłą chorobą, która wyłącza z rodzinnego i zawodowego życia. Zazwyczaj trwa od 4 do 72 godzin. Napad migreny jest swoisty i zwykle dość niepowtarzalny. Związany oczywiście z jednej strony z bólem głowy, z drugiej strony z nadwrażliwością na światło, hałas, zapachy, a także z mdłościami i bardzo często z wymiotami. W Polsce na migrenę chorują prawie 4 miliony ludzi. W serwisie Trójki ostrzeżenie, uwaga na burze na południu województw małopolskiego i podkarpackiego. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alertem zostały objęte powiaty nowotarski, nowosądecki i tatrzański w województwie małopolskim oraz bieszczadzki, leski i sanocki w województwie podkarpackim. W czasie burzy najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba zabezpieczyć drzwi i okna, wyłączyć urządzenia elektryczne z prądu, a jeśli jesteśmy na zewnątrz, nie chronić się przed deszczem pod drzewami i masztami. Jeśli burza zastanie nas w samochodzie, trzeba znaleźć parking z dala od drzew i przeczekać. Nawałnice przegoniły turystów z greckich wysp. Problemy są w Attyce i innych regionach Grecji. O czym zatem Beata Kukiel-Wrajla? Zalane drogi, problemy komunikacyjne, przerwy w dostawie prądu. To tylko niektóre skutki burz przechodzących przez Grecję. W północnej Attyce po południu gwałtowne opady deszczu znacznie ograniczyły widoczność i spowodowały liczne korki. Z kolei w południowych dzielnicach spadł grad wielkości grochu. W niektórych plaż ewakuowano urlopowiczów. Wczoraj zginął młody mężczyzna, który próbował ratować swą łódź porwaną przez wzburzone morze. Intensywne opady zniszczyły w niektórych miejscach uprawy rolne. Charakterystyczne jest to, że w niedzielę w ciągu 12 godzin w całym kraju zanotowano ponad 10 tysięcy uderzeń pioruna. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Strajkują dziennikarze publicznego radia we Francji. 24-godzinny strajk jest przeciwko planowanej redukcji około 300 miejsc pracy. Protest wpłynął na zmiany w programach stacji radiowych, informuje agencja AFP. W komunikacie Związku Zawodowego poinformowano, że do pracy nie przystąpiło ponad 3/4 zatrudnionych. Dodano, że z powodu strajku nie było żadnej porannej audycji na kanale France Inter, w którym pracuje niewiele ponad 10% dziennikarzy. Pracownicy radia sprzeciwiają się planowi przewidującemu oszczędności w wysokości około 60 milionów euro do 2022 roku, które na początku czerwca ogłosiła prezes radia, realizując zalecenia francuskiego Trybunału Obrachunkowego. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura od 22 stopni na Helu, około 24 ma być na Podhalu, do 28 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 18.45. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kasa za szkolnego asa. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. ale teraz mam Medispirant. Bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz dynamiczne Audi Q3, dostępne z ratą od 1250 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta płyta reklamowana jest w taki sposób. Legenda muzyki prezentuje pionierską mieszankę rocka, latino i jazzu. Nowa płyta Carlosa Santany do wygrania w Trójce już teraz. 71335. Imię, nazwisko, adres do korespondencji. To nasza trójkowa płyta tygodnia. Pani Małgorzata Tychy, pan Maciej Kruszewnia. Do państwa trafia najnowsza płyta Carlosa Santany. To trójkowa płyta tygodnia. 14 minut po 18. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19, a zwykle o tej porze zapraszamy także z Mariuszem Cieślikiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Karol Kopiec jest z nami, znany i lubiany stand-uper. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dużo pan występuje, panie Karolu, ostatnio? Ostatnio piszę nowy program, więc troszeczkę mniej i siedzę w domu po Praca nocach. Koncepcyjna tak zwana. Koncepcyjna, modularna i... A jak pan pisze, to pan się śmieje sam ze swoich żartów, czy nie? Czasami tylko ja. czasami tylko ja na takim etapie wstępnym, więc to sito jest takie dosyć, no długotrwające. A to podobnie jak na planie filmowym albo w studiu radiowym, że jak się przy biurku pan śmieje, to potem nie wychodzi śmiesznie? Czy można się śmiać i potem też jest śmiesznie? No żarty trzeba przetestować przed widownią głównie, a ja też piszę nie na biurku, tylko na podłodze. Dlatego pan testuje najpierw przed swoimi zwierzętami domowymi, a potem przed znajomymi. 3 po 3. My tu mamy takich w Polsce, co testują swoje żarty w plenerze. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że mamy dzisiaj cały odcinek drogowy, powietrzny, no transportowy. Transportowa edycja, tak. Na przykład, szanowni państwo, kilka dni temu w popołudniowym Zapraszamy do Trójki informowaliśmy o pewnym mężczyźnie, który szalał czołgiem po ulicach Pajęczno-Włódzkiem. I proszę bardzo, mamy kolejny przypadek, niewiele odstępujący od tamtego, no może nie aż tak barwny, ale nie najgorzej. Pamiętają państwo piosenkę Wojciecha Młynarskiego Przyjdzie walec i wyrówna? No to właśnie przyszedł walec i wyrównał w miejscowości Libiszowa w powiecie opoczyńskim na Kielecczyźnie. Pan wsiadł za kierownicę walca i wyrównał komuś ogrodzenie. Okazało się, że miał 3 promile alkoholu we krwi. Dostał za to mandat, no ja myślę, że to się na tym nie skończy. I to jest jakby kolejny z serii takich wydarzeń, bo ten jednak pan, który czołgiem szalał po ulicach Pajęczna, to jeszcze na koniec został, nie dość, że dostał mandat, nie dość, że pewnie to się w sądzie skończy, to ja jeszcze chcę podkreślić, że na jego koszt, uwaga, odholowano czołg na parking. A nie jest to byle holowanie. No tak, bo trzeba wybudować jakiś samochód, który przewiezie czołg w cywilnych warunkach. A pan, panie Karolo, by wsiadł za kierownicę walca, czy pan by wsiadł za kierownicę czołgu? Wydaje mi się, że walec jest bardziej taki przez swoją cywilność dostępny, jeśli chodzi o prowadzenie, ale podobno ten gościu z czołgu w ogóle nie miał prawa jazdy, więc zastanawiam się, jak prosty w obsłudze musi być czołg, skoro no właśnie, tak. Wsiada pijana osoba, bo on chyba miał 1 promil, tak? Tak, tak. Ten od walca miał aż 3. Tak. Także ciekawe, jakie są progi, jakie są żeby progi, prowadzić żeby wejść w coś. I jakie są progi, żeby jeździć czołgiem, ale jeszcze nie umieć strzelać z niego, więc ja cieszę się, że on nie ogarnął tej armaty, bo to by było dosyć... Po przekroczeniu kolejnego progu człowiek nawet strzela. Już strzela z tego czołgu, więc... Ja się w ogóle zastanawiam, bo teraz jest dużo na temat zakupów uzbrojenia naszych, więc się zastanawiam, czy to jest sens w ogóle zakupować uzbrojenie, jak mamy takich sprawnych gości, co mają własne czołgi, potrafią odpalić czołg, wyjechać i jedziemy tam w prawo czy w lewo, gdzie trzeba. Pytanie, panie Mariuszu, czy ci, którzy tak robią, to nie są niebezpieczni przypadkiem dla swoich, zamiast dla wroga, prawda? Bo to jest zagadka. Na razie przede wszystkim są niebezpieczni dla ogrodzenia, z tego co wiemy. To jest w sumie ta dobra wiadomość. Ale jeszcze nie zastanawialiśmy się nad tym, kto zostawił niezamknięty czołg, że tak łatwo było go ukraść. A kto zostawił niezamknięte wyjście ewakuacyjne? To jest bardzo ciekawa historia, szanowni państwo, i o dziwo nie wydarzyła się ona w Polsce, tylko w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku w Manchesterze pewna pani zamiast do toalety, tuż przed odlotem samolotu pakistańskich linii lotniczych, otworzyła wyjście ewakuacyjne, co sprawiło, że samolot odleciał z 8-godzinnym opóźnieniem oraz, że linie lotnicze musiały w ramach, powiedzmy, wyrównywania szkód moralnych wszystkim postawić obiad wszystkim pasażerom. Oczywiście myślę, że oni zjedli ten obiad w samolocie, bo gdzieżby no indziej. Tak, no i zresztą obiad musiał być tak dobry, że wynagrodził 8 godzin czekania, więc to musiały być jakieś, nie wiem, krewetki w jakimś Hotelu Ritz co najmniej. Tak, musiało to być jakieś naprawdę z najwyższej półki. A ja się zastanawiałem, wiecie państwo, jaką toaletę ta pani ma w domu, że jej się mylą drzwi ewakuacyjne z drzwiami do toalety. No drzwi ewakuacyjne, wydaje mi się, że one są zabezpieczone jakimiś tam 3 różnymi zamkami, jakieś tam plomba, szarfa, jakąś trzeba jej przeciąć. Ale ja myślę, że to wcale nie jest takie trudne pomylić. No, zielone światełko nad wolną toaletą, zielona tabliczka z napisem wyjście ewakuacyjne, prawda, albo exit na drzwiach ewakuacyjnych, można pomylić. No. Nie no, może ona ma po prostu dobrze zabezpieczoną toaletę, ma drogą armaturę, żeby jej nie wynieśli goście, tak? Nikogo tam nie wpuszcza. Sama siebie nie wpuszcza, bo sobie nie ufa, bo na przykład ma złote krany. No są takie historie gdzieś tam w sultanatach arabskich, jakimś sultanacie Brunei, czy gdzieś na Półwyspie Arabskim, więc kto wie, to może o to chodzi. Albo zdążyła też już pewien próg przekroczyć, który upoważnia do otwierania nie tych drzwi w samolocie. To pan nawiązuje do pierwszej. Ja nie wykluczam, że ona miała jednak, że jej się bardzo spieszyło i po prostu w związku z tym, że jej się bardzo spieszyło, to się pomyliła. A teraz dowód na to, jaką mamy sprytną policję. Kolejny, proszę pana. To tak, kolejny. Ten jest wyjątkowy. To znaczy, wydaje mi się, że gdybym na przykład ja był policjantem i chciałbym złapać dużo ludzi, którzy wręczyć dużo mandatów, bo mam do wyrobienia jakąś normę, to właśnie tak bym kombinował. Otóż policja małopolska, żeby nabić sobie licznik wykroczeń, udała się gdzie? Na zlot pojazdów tuningowanych, szanowni państwo, w pieskowej skale. I teraz okazało się, że spośród 168 skontrolowanych pojazdów 142 miały rozmaite uchybienia, więc ich właściciele dostali albo upomnienie, albo mandat karny, albo pouczenie. Zatrzymano, uwaga, 32 dowody rejestracyjne, a nawet dwa prawa jazdy. No brzmi jak dobry dzień. Kiedy to dla było właściciela... dokładnie? To było niedawno? Tak, to było w ostatni weekend. Może to jest tak, że przed wakacjami dobrze jest trafić taki dobry target. Potem wakacje są lżejsze, tak? Znaczy, że policjant, tak? Że policjanci obczajają, gdzie są zloty tuningowanych samochodów. I na 3 miesiące z głowy jest... Tak, i potem mają labę, mają wolne, wakacje. Tak? I zamiast suszyć na autostradzie, czy na drodze szybkiego ruchu, albo za węgłem, żeby odebrać niewinnym ludziom prawo jazdy, to oni po prostu wtedy idą sobie na basen, do lasu, czy na łąkę, czy gdzie tamkolwiek. Na basenie też mogą łapać. Suszyć. No jest taki słynny, nie wiem, czy panowie znacie taką słynną historię, że kiedyś fotoradar złapał rowerzystę, bo przekroczył prędkość i były wątpliwości, czy fotorowerzysta może, czy nie może przekroczyć tej prędkości. No myślę, że te policjanci z Małopolski byliby do tego zdolni. Naprawdę to są ludzie wyjątkowo przezorni, bym powiedział. A jak wiemy, przezorny zawsze ubezpieczony. I teraz pomyślcie sobie, panowie, jakby na przykład w Polsce ktoś chciał nakręcić słynny, kultowy film z serii Szybcy i Wściekli. Jak by to wyglądało? No, na początku rok, dwa starania się o pozwolenia, żeby w ogóle nie tyle kręcić, ale co może udostępnić te auta na drogi. No tak, właśnie, ja podejrzewam, że pierwszy etap byłby, że nie dałoby się tego filmu w Polsce nakręcić, no bo okazałoby się, że nie ma aut, które się nadają do tego samochodu i jednocześnie spełniają polskie normy. No chyba tak. Albo wystarczy po prostu wziąć kamerkę i szukać osób, które prowadzą czołgi i walce i nagrać to, jakoś zmontować i będzie to polska wersja Szybkich i Wściekłych. Także my to państwu, producentom filmowym, dajemy ten pomysł za darmo. 3 po 3. A to poważnie, panowie, czy to jakiś mit? Bo ja się w zasadzie zastanawiam z tymi limitami dla policjantów. Oni rzeczywiście muszą powyrabiać jakieś limity, czy tylko tak powtarzamy, mówimy i w sumie biedni policjanci? Ja nie wiem, czy to jest pewne, natomiast wiem, że kiedyś zdarzyła mi się historia, że miałem dwa drobne wykroczenia, co prawda, a policjanci nie byli tym kompletnie zainteresowani z drogówki, tylko sprawdzali, czy przypadkiem nie wypiłem alkoholu. Więc coś chyba jest na rzeczy, że muszą mieć w każdej rubryce limit z innej tak, kategorii. Tak? Tak. Może sprawdzali, dlaczego po prostu jedzie pan walcem. Chyba tak. Na szczęście nie był to czołg. Jeśli słucha nas ktoś z drogówki, to gdyby państwo zechcieli dać, to będziemy zobowiązani za poszerzenie naszej wiedzy. 227 trójek. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Karol Kopiec, bardzo panu dziękuję. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą. Będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem. dziwny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. I ten fantastyczny, zupełnie niezwykły wideoklip do tego nagrania. Trofa i Dawid Podsiadło w programie trzecim Polskiego Radia, 18.27. Zapraszamy do Trójki. Skanowanie kart płatniczych, fałszywe SMS-y z banku i oprogramowanie szpiegujące oraz atakujące smartfony to najczęściej stosowane metody pomagające oszustom w okradaniu naszych kont. Tuż przed wakacjami rzecznik finansowy ostrzega przed coraz bardziej wyrafinowanymi metodami cyberprzestępców, jak chociażby złośliwe oprogramowanie podmieniające numer konta podczas transakcji internetowej. Nie za bardzo orientuję się, szczerze mówiąc, na czym to może polegać. Korzystamy bardzo często przecież z tej bankowości mobilnej. Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy. Można powiedzieć za pomocą internetu, kart kredytowych i innych. I teraz przestępcy w Polsce i na świecie specjalizują się w wykradaniu naszych czy kodów, czy skanowania kart. Najbardziej jesteśmy narażeni podczas korzystania z internetu. Jarosław Sadowski, Expander. Dlatego, że przestępcy bardzo często teraz chcą nas okraść w ogóle bez wychodzenia z domu, można powiedzieć, bez kontaktu fizycznego z nami, po prostu rozsyłają miliony wiadomości e-mail albo z linkami, które prowadzą nas w różne miejsca, albo też załącznikami, które mogą też zawierać wirusy. I takie linki czy też załączniki właśnie mogą sprawić kilka rzeczy. Czyli po pierwsze mogą w naszym komputerze czy smartfonie pojawić się wirus, który na przykład podgląda dane do logowania się do bankowości, kradnie numery kart. PIN do większości aplikacji wymaga od nas 6 cyfr. Nie znaczy, że powinniśmy powtórzyć 2 pierwsze cyfry z normalnego PIN-u. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Tylko powinniśmy stworzyć jakby unikalny 6-cyfrowy kod, który pozwoli nam się zalogować i nie będzie to takie same, jak jest wszędzie. Jeżeli przeglądarka przy bankowości elektronicznej oferuje nam zapisanie loginu do naszego banku, który zazwyczaj jest ciągiem cyfr i przy okazji jeszcze proponuje nam zapisanie hasła, tak żebyśmy mogli tak naprawdę nigdy tego nie wpisywać i logować się od razu, to tak nie róbmy, nie korzystajmy z takich niby udogodnień, które przy bankowości potrafią być bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy o aktualizowaniu systemu. Łukasz Jachowicz, rembacze.pl. To jest rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać, ponieważ informacje o błędach w systemie mogą być wykorzystane do włamania. Włamywacze wiedzą szybciej o dziurach w systemie, niż producent wypuszcza łatki. Także w momencie, kiedy pojawia się jakiś błąd, włamywacze już mają nad nami przewagę. Nacisnął nie taki link, czy komuś dał na chwilę zadzwonić ze swojego telefonu. No to duża część ludzi jednak użyczy takiego telefonu, a to może być zorganizowana grupa. Najczęściej będzie to w jakiś sposób kopiowanie naszej karty. Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego. Zapłacimy kartą w sklepie, przeciągnięcie paska gdzieś na jakimś urządzeniu kopiującym albo w bankomacie gdzieś jakaś nakładka, która skopiuje nam dane z karty. Nie pożyczajmy swojego telefonu osobom totalnie nieznajomym i nie róbmy rzeczy, które mogą nas narazić na to, że ktoś naszą kartę na chwilę zabierze, żeby tylko dokonać płatności i zaraz do nas przyjdzie z terminalem. Jeżeli trzeba, to czasami trzeba się pofatygować do terminala, a nie wręczać komuś, kto nam zniknie z oczu, swoją kartę, czy komuś, kto tą kartę na jakiś czas zabierze po prostu z naszego zasięgu. To są rzeczy, które grożą później utratami i to są rzeczy, które później mogą sprawiać, że nasze pieniądze po prostu zaczną sukcesywnie znikać z konta. I liczenie na to, że banki wezmą odpowiedzialność na siebie za to, co bardzo, bardzo często jest błędem ludzkim z perspektywy bezpieczeństwa, jest moim zdaniem dość naiwnym punktem myślenia. O bezpieczeństwo naszych kont podczas wakacji pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, właśnie minęła 18.30. Wśród najważniejszych informacji Filip Jarek. Z powodu błędu informatycznego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie musiała zmienić wyniki z matematyki 9 tysięcy gimnazjalistów z dysleksją. Dotyczy to uczniów z Mazowsza. W systemie są już poprawne wyniki, a w środę uczniowie dostaną poprawne zaświadczenia, więc błąd nie będzie miał wpływu na rekrutację, powiedziała dyrektor Okręgowej Komisji Anna Frenkiel. Kandydatem frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów na wiceszefa Parlamentu Europejskiego będzie prawdopodobnie europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Ostateczna decyzja powinna zapaść w środę, powiedział szef delegacji PiSu Ryszard Legutko. Na koniec ostrzegamy kierowców na Mazowszu. Na trasie S7 w okolicy miejscowości Zakroczym doszło do pożaru samochodu osobowego. Prawy pas jezdni w kierunku Gdańska jest zablokowany. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Na szczęście nie ma osób rannych. Na miejscu pracują służby. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie okresami duże. Tam przelotne opady deszczu. W rejonie Karpat możliwe burze. Temperatura od 13 do 17 stopni. Chłodniej na Warmii i Suwalszczyźnie. Tam około 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. A propos gościnności, jest 18.32. W studiu ponownie Arkadiusz Ekiert, no tym razem właśnie z gościem. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie, a moim gościem i Państwa oczywiście jest dzisiaj Radosław Ostrowski, Kancelaria Axelo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pisze o tym m.in. dzisiejsza Rzeczpospolita. Coraz mniej firm chce płacić VAT. Co się dzieje? No to taki skrót trochę myślowy z tym, że coraz mniej firm chce płacić VAT. No, dzieje się to, że coraz mniej się... Znaczy ja rozumiem, że firmy w ogóle nie chcą płacić podatków, ale... No, jeżeli chodzi o VAT, to nie jest taki problem, bo zazwyczaj mogą go sobie odliczyć i akurat dla firm to, no powinno być neutralne. To raczej my jako konsumenci na końcu pokrywamy koszt tego VAT-u. Natomiast tu pewnie są dwie takie całkiem różne przyczyny w zależności od rozmiaru tych firm. Na pewno z jednej strony działania fiskusa, które jakby powodują uszczelnianie systemu i ściganie oszustów podatkowych, spowodowało, że jest no, mniej takich firm krzaków, firm słupów, które się rejestrowały w Polsce tylko po to, żeby handlować fakturami, wyłudzać VAT. No jakby tam to była czysta matematyka. Im więcej tych firm, tym więcej takich oszukańczych transakcji. Rzeczywiście jest tak teraz, że jakby działania fiskusa spowodowały, że trochę mniej, czy też w ogóle się w Polsce nie opłaca takich firm kolejnych zakładać. No ale to chyba dobrze. To akurat bardzo dobrze, dlatego że no i podatnicy, i wszyscy my po prostu nie tracimy na tym. I cały aparat skarbowy mniej się zajmuje właśnie jakby dostarczaniem pieniędzy oszustom. I to jest jedna myślę, że pozytywna jakby sprawa. I ta liczba rejestracji na pewno takich firm krzaków wyraźnie spadła na rynku. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o Warszawę, gdzie było najwięcej takich firm zarejestrowanych. No, z racji takiej, że po prostu miasto jest duże i tych podatników jest więcej, więc te firmy te liczyły na to, że będą rzadziej kontrolowane, będą jakby mniejsza wrażliwość tych kontroli. No i jakby pewne kwoty, które gdzieś tam w mniejszych ośrodkach już są powodem zainteresowania, no to w Warszawie można powiedzieć poprzez kwestię skali jakby przechodziły łatwiej. Więc no, podobno byliśmy sporym eksporterem telefonów komórkowych. No, telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju elektroniki. Natomiast no tu też jakby trudno uogólniać tak naprawdę, dlatego rzeczywiście pewne branże były bardziej narażone na te działania, no z racji takiej, że powiedzmy to, tam, gdzie ten towar był bardziej wartościowy, a mniejszy gabarytowo, no to tam jakby to było naturalne pole do tego typu tematów. No i trochę można powiedzieć, że druga sprawa jest taka, że rzeczywiście jakby dokładność tych kontroli i te formalności, które są teraz potrzebne po to, żeby się zarejestrować jako podatnik VAT, no z jednej strony właśnie w tym kontekście są dobre, a w kontekście małych firm powodują realne problemy. No właśnie, i te małe firmy są zniechęcone właśnie tymi formalnościami, bo na rejestrację trzeba bowiem czekać od 4 do 8 tygodni. No właśnie jest to trochę pochodna tego pierwszego tematu, czyli jakby teraz no Urząd Skarbowy nawet jak przyjmuje ten dokument, formularz rejestracyjny, no to w zasadzie w większości przypadków jest zobowiązany do sprawdzenia, czy ta firma istnieje, czy ona fizycznie coś robi, czy ona ma siedzibę, łącznie z tym, że urzędnicy udają się do siedziby, szczególnie jeżeli to jest tak zwane jakieś wirtualne biuro, że jakiś adres, pod którym jest zarejestrowany większa ilość firm, no urzędnicy to sprawdzają. No i to również powoduje, że ci uczciwi, zwykli, normalni podatnicy mają po prostu trudniej, no bo też jakby pewnie należy w jakimś tam zakresie zrozumieć fiskusa, że trudno mu po samym formularzu zorientować się, czy jest to firma uczciwa, czy jest to jakiś tam rzeczywiście ktoś, kto ma potencjał na jakieś oszustwa VAT-owskie. No ale sam fakt, że coraz mniej firm chce płacić VAT, czy to ma jakieś znaczenie dla mnie, dla zwykłego obywatela? No, na pewno w tym sensie ma znaczenie, że po prostu no, na pewno to w jakimś sensie i osłabia koniunkturę, no i osłabia to po prostu no, samą kwotę VAT-u, która wpływa do Skarbu Państwa, czyli kwotę, którą no po prostu z której później budżet się utrzymuje. Czyli kij ma dwa końce, tak? Z jednej strony. No, na razie chyba jest jakby, patrząc na politykę, taką trochę strategię fiskusa, to chyba jest tak, że poświęcono trochę tą prostotę dla tej wyższej idei łapania oszustów i utrudniania sytuacji. No trochę przy tej okazji też zrobiono złego PR-u, bo rzeczywiście ja nawet robiłem taką mini ankietę wśród swoich znajomych, którzy założyli firmę i jeszcze są pod tym progiem obrotów, bo jest pewien próg obrotów, poniżej którego jakby nie musisz być VAT-owcem. No i oni, jakby im się VAT źle kojarzy. No bo słyszą VAT, tak, jest problem ze zwrotem, problem z odliczeniem, no możesz być ofiarą oszustwa w VAT-cie, tak, no dla kogoś, kto założył firmę na świeżo, no to rzeczywiście jakby on się tego boi. Jeszcze słyszy, że no żeby się zarejestrować, to musi czekać, musi być może nawet urzędnika przyjąć, nie wiem, w swoim domu, jeżeli firmę założył w domu, no nie zachęca to na pewno do takiej aktywności. Myślę, że gdzieś tam ta wajcha się przesunęła przysłowiowo w stronę właśnie takiej totalnego rygoryzmu. Pewnie ona za chwilę lekko odbije, jak te inne środki jakby zapobiegawcze będą nadal działać. Mamy jeszcze jeden problem w gospodarce, panie Radosławie. Zatory płatnicze. No tak, to jest też taki problem, który jakby w sposób nieoczywisty dotyka nas wszystkich. W sposób nieoczywisty dlatego, że no wszyscy jesteśmy konsumentami, czyli odbiorcami jakichś usług czy towarów, które są produkowane przez firmy, produkowane przez przedsiębiorców. W zasadzie statystyki w Polsce są takie, że ten problem zatorów dotyczy 80-90% firm w Polsce. No polega to na tym, że po Naprawdę? Prostu... Tak, tak. Polega to i w zasadzie każdej branży to dotyczy, najbardziej branży budowlanej, można powiedzieć, że to jest jakieś taki naturalne pole powstawania takich patologii. No, generalnie to polega na tym, że po prostu firmy większe kredytują się kosztem mniejszych. Czyli no zamiast płacić w jakimś tam określonym, racjonalnym terminie, narzucają warunki takie, że no zapłacą, nie wiem, po 90 dniach, po 180 dniach. No, tym samym po prostu korzystają z pieniędzy tych swoich kontrahentów. No, czasami nawet warunkują podjęcie współpracy coraz dłuższymi terminami. No, czyli jakby nie muszą się kredytować w banku, no nie muszą ponosić jakby i kosztów wyższych, i formalności pewnych, i służb, które muszą to badać. No i trochę to tak rzeczywiście to w zasadzie w każdej takiej gospodarce rozwijającej się jest problemem, natomiast u nas to dotarło do pewnej ściany, czyli rzeczywiście jest taki moment, gdzie dotyczy to wszystkich, no jakby cierpi większość firm, bo tylko nieliczne są beneficjentami. No to jak to systemowo rozwiązać? No z rozwiązaniami systemowymi to wiadomo, że jest kłopot, no bo jak państwo bierze się za bardzo za regulację rynku, no to zazwyczaj generuje problemy. Ale ja tu zgadzam się akurat z tymi postulatami i z tym projektem, który został zresztą nawet teraz przyjęty po konsultacjach z przedsiębiorcami, że coś trzeba zrobić rzeczywiście. No i teraz pomysłów na to w tym przyjętym projekcie jest kilka. To nie są pomysły nowe, to są pomysły, które się pojawiają od lat. Po pierwsze taki, żeby w relacjach publicznych, jakby nazwijmy to podmioty publiczne czy państwowe, musiały płacić w terminie 30 dni, no bo to co ciekawe, to te zatory dotyczą również podmiotów państwowych, szpitali, spółek Skarbu Państwa, prawda, różnych instytucji, które organizują zamówienia publiczne, no a potem jakby no, nie, mówią, że nie mają pieniędzy, bo nie wiem, no wojewoda nie dał subwencji, czy nie spłynęły i jakby temat leży. Więc tutaj jakby określa się, że będzie jakby maksymalny termin 30-dniowy, w którym trzeba będzie płacić. To nie będzie dotyczyć, będzie jakiś wyjątek do branży medycznej, no bo tam prawdopodobnie będzie 60 dni, bo to jest jakby branża specyficzna. Szpitale, zanim jakby dostaną pieniądze z NFZ-u, no jakby wymaga to, no ale już jest jakieś dookreślenie. I między dużymi a małymi będzie również termin maksymalny, termin 60-dniowy. Są firmy, którym się to nie podoba, szczególnie, że nie ma rozróżnienia na branżę. No bo jakby niektórzy mówią, no ale halo, tak, no w branży budowlanej 60 dni to jest bardzo krótko, tak, więc, ale myślę, że lepiej coś zrobić niż nic nie zrobić. No ma być jakiś tam rejestr jeszcze takich jakby płatników tych nieregularnych, ma prezes UOKiK-u dostać prawo ścigania tych dużych firm, które nie płacą w terminie. To akurat uważam, że może być taki średni pomysł, bo UOKiK trochę jest nie od tego, no ale sama idea regulacji tych zatorów nie jest zła, moim zdaniem. Radosław Ostrowski, Kancelaria Axelo, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. What is my reaction? Policjanci w Trójce Kwadrans przed 19. Reportaż w Trójce. W ubiegłym tygodniu w warszawskim klubie Nowy Świat Muzyki swoje 80. urodziny świętował Marek Gaszyński. Dziennikarz radiowy, pisarz i autor tekstów piosenek. Trudno jest opowiedzieć 80 lat barwnego życia w 12 minut, ale we fragmentach, w anegdotach, głosem samego jubilata spróbujemy. Dopóki mnie chcą, to audycja Jakuba Tarki. To jest piosenka bardzo autobiograficzna. Ojciec żył tak jak chciał, co dzień inne plany miał. Jego fotel ten przy drzwiach często pusty stał. Ja ją napisałem na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, chyba pod koniec 90. lat. Ja wtedy się fascynowałem muzyką country. To taka normalna amerykańska muzyka źródłowa, korzenna. Oni kochają swój kraj i właśnie muzyką country opiewają piękno tego kraju. I to jest piosenka autobiograficzna, to znaczy w pewnych momentach mojego życia tak właśnie traktowałem rodzinę, może nie najlepiej, no ale trudno, byłem młody, młodość mnie porwała i wolałem uczyć się muzyki, wolałem chodzić na koncerty, zdobywać wiedzę, poszerzać. Jest takie amerykańskie powiedzenie: whenever I lay my hat, that's my home. Gdzie położę mój kapelusz, tam jest mój dom. Trochę tak żyłem tym stylem, z kapeluszem, albo i bez kapelusza też. Ojciec żył tak jak chciał, bardzo rzadko w domu spał, lecz wywracał z każdym z nas, długo bawił się. Czasem też miał ten gest, na zabawę z matką szedł, potem nocą już przez sen słyszałem ich śmiech. Za czasów mojej młodości najważniejsze dwie rzeczy były tanie. Była tania wódka i tanie taksówki. Więc my żeśmy chodzili po lokalach, przenosiliśmy się z jednego do drugiego, a wracaliśmy już, jak wszystkie taksówki poszły spać, wracaliśmy najczęściej polewaczką. Polewaczka nas rozwoziła w różne strony. Najczęściej żeśmy wracali ze Spatifu. Wtedy ten Spatif był fantastyczny. Tam starzy aktorzy byli, Holubek, Szczepkowski, Łapicki, Gliński i oni rządzili. A jeszcze najfantastyczniejszy numer był, jak Kirk Douglas był kiedyś w Polsce, przyjechał na jakąś etiudę do Łodzi, taką kowbojską etiudę. To pierwsza połowa lat 60. Więc nagrali tę etiudę i potem co tam można w Łodzi robić, słuchajcie. I namówili go, żeby przyjechał do Warszawy, bo fajna jest Warszawa, dużo lokali jest. I wszyscy już są lekko na bańce w tym Spatifie, już jest godzina, myślę, koło 22. Jakiegoś tam, załóżmy, 15 maja w drzwiach pojawia się Kirk Douglas. Najpopularniejszy wówczas aktor amerykański, westerny, kowbojskie filmy przygotowe. I ludzie wszyscy zamarli, ale był w tym gronie taki aktor Gałązka, który udawał bardzo często kogoś innego. Idealnie naśladował czyjeś głosy i do tego się przebierał. Więc jak wszedł, stanął ten Kirk Douglas, to wszyscy zaczęli mówić: Gałązka, znowu się za kogoś przebrałeś i po prostu daj nam spokój, znowu kogoś się wygubę. Ale ktoś podchodzi do Kirka Douglasa, dotyka go palcem, mówi: słuchajcie, Kirk Douglas jest w Spatifie, dziś w Warszawie. No to było wtedy już szaleństwo, nie pamiętam, co było dalej. Rano przy śniadaniu, kiedy siostra kroi chleb, myślę o nim, co z nim będzie, gdzie jest dziś. A wieczorem po kolacji, gdy zmęczony kładę się, jego zdjęcie pod poduszką ze mną śpi. Ja pamiętam w Starej Trójce. Stara Trójka to było od 62 do stanu wojennego mniej więcej. Myśmy z Witkiem Pogranicznym byli właściwie najmłodszymi pracownikami. Ściągnął nas dyrektor sam, tworząc program Trzeci Polskiego Radia. My byliśmy wtedy w radiostacji harcerskiej. Dowiedział się, że tam w radiostacji są tacy dwaj młodzi ludzie, którzy się znają na nowoczesnym jazzie, na nowoczesnym rock'n'roll, na nowoczesnej współczesnej muzyce. I nas ściągnął, dał nam etaty. Właściwie byliśmy otoczeni starszymi redaktorami, a zwłaszcza starszymi redaktorkami, które były zachwycone z kolei pracą z młodymi chłopakami. I pamiętam, że my wtedy mieliśmy tak małe doświadczenie w robieniu i pisaniu audycji, że musieliśmy oddawać teksty do przejrzenia, do poprawienia tym paniom redaktor. Pani Gostyńska była. Te panie miały wielką wiedzę i tak się nami bardzo opiekowały. Nawet może za blisko czasami, ale to było tak, że po pracy redakcyjnej jakiś taki był entuzjazm na wszystkich, i w starszych paniach, i w nas, i w szefie. Jeden był Edward Fischer, potem Jan Mietkowski był ministrem kultury i sztuki. Od nas odszedł, żeśmy go kochali jak dzieci, on nas kochał jak ojca, ale był ministrem kultury bardzo krótko, bo niestety zmarł tragicznie. Jak się kończył dzień pracy koło 16, to nam się nie chciało wracać do domu. Tak żeśmy się wszyscy lubili i te panie nas prowadziły, redaktorki, na Foksal do domu dziennikarzy. I tam był zawsze stół zastawiony, bo myśmy wtedy nawet nieźle zarabiali. Stać było nas na ten stół, na ten stole te napoje różne, zimne, ciepłe, wysoko, nisko procentowe. I te panie razem z nami równo piły. Potem było tak, żeśmy tańczyli na stołach, naprawdę, słuchajcie, to było fantastyczne. I takie jakieś braterstwo. I rano wszyscy się kornio o 8:30 spotkali w pracy, patrzyliśmy sobie w oczy i było bardzo miło, naprawdę, jedna wielka rodzina. Ojciec żył tak jak chciał, niepoważnie życie brał, lecz powróci kiedyś tu zobaczyć nas. Trochę jest na melodię Ojciec żył tak jak chciał, ale tylko trochę. Marek jest wciąż ten sam, otoczony wiankiem dam, czuje bluesa, jazz i magest. Marek wciąż ten sam jest. Z kibicami pije kawkę, tak jak my ma swą Warszawkę i w niej nadwiślański świdrze fest. Marek wciąż ten sam jest. A nad ranem po biforce, kiedy strasznie boli łeb, Marek gna do swego domu, w którym żona kroi chleb. Jest szczęśliwy, że go w progu czeka Gucio, przyjacielski pies, który też się cieszy, że pan jego wciąż tym samym Markiem jest. Marek ma już trochę lat, lecz jak młodzian chłonie świat. Inny spryczał syty dnia, a on plany ma. I YouTube'a zna, i maile odbiera, i pisze na klawiaturze, i pliki chowa w chmurze, i w brydżet nieinternetowe taką ma głowę. Marek jest wciąż ten sam, tak go widzę, tak go znam. Czuję bluesa, rocka, oczywista, walca, jive'a, oraz twista i jazz. Fajnie, że wciąż z nami jest. Brawo. To teraz ja mogę przeczytać wiersz. To jest moja Warszawa. Całe życie mieszkałem w Warszawie, jestem warszawiakiem. Będę zawsze ją kochał, bo to jest moje miasto. Pierwszy motocykl to Junak, ostre koło, kask, buty i gazu, żegnaj moją szkoło. A pierwsza lambretka czerwona jak serce, przejazd przez krakowskie. Nie trzeba nic więcej. Pierwszy samochód to Skoda Octavia i jazz. Louis Armstrong płynie prosto z radia, czerwona oberża, żurawia cichorza, gra Jan Balasek. Jazzem świt rozgorzał. Hybrydy kochane są na Mokotowskiej. Owocniak na pięknej, smak lodów włoskich, nowych płyt nie kupisz, są tylko pocztówki. Biegasz po Warszawie, zdzierasz żelówki. Refren. Odkrywasz te miejsca, odkrywasz tych ludzi na nowo. Warszawa tamta ci się budzi. Ludzie jak motyle, miejsca jak świątynie. Co było, to było i nigdy nie minie. Stare miasto stoi już odgruzowane. Fukier, Kataryna, że okna podświetlane, wermuty, gelale, dobre, tanie wina, hopfer, brać studentka i pierwsza dziewczyna. Na Legię, na basen, tam jesteś w niedzielę. Karo, koń, ślepy, kumple, przyjaciele, do nic z naleśnikiem, oni wszystko wiedzą, jak kilku zabrakło. Jak długo posiedzą? Stadlera usłyszę dzisiaj pod gwiazdami, a Robert Filiński, Bugi gra palcami. W Szanghaju kolacja najlepsza na świecie, Rzeszot z Pawlikowskim. Siedzą przy bufecie, Ujazdowski, Spatif, Minkiewicz już leży, Kirk Douglas z Spatifie, nikt to nie uwierzy. To jakby Himmelsbach miał niebo wstąpienie. Jest Maja Wachowiak, piękna jak marzenie. Stodoła, ta pierwsza na Emilii Plater, to ojczyzna swingu, tańca alma mater. Żurawia Trębacka, tam ją przenosili, wszędzie coś się działo, nudy ani chwili. Z Heniem Melomanem, Zabyglińska Iza, tańczył jak bogowie, jak wicher i bryza. Genio Frajer, wszystkich uczył rock'n'rolle, Gerard Cieśli, Bruskim pierwsze strzał w ogóle.